Новая дзяржава. Першая палова 13-го стагоддзя адзначаная з'яўленнем дзвюх варожых славянству сілаў: татараў на ўсходзе і тэўтонскага ордэну на захадзе. Паміж імі і паднялася новая еўрапейская краіна. Яе стваральным ядром сталі землі, размешчаныя на сучасным абшары Беларусі. Яе моваю старабеларуская, яе гербам старажытны беларускі сімвал пагоня, а першай сталіцаю беларускі наваградак. Прааналізаваўшы летапісы, гісторык Мікола Ермаловіч прыйшоў да высновы, што старажытная летапісная Літва знаходзілася ў верхнім Панямонні, паміж Менскам і Наваградкам, Пінскам і Крэвам. Пра Літву менавіта на гэтым абшары пісаў і сярэднявечны польскі храніст Мацей Стрыйкоўскі, які адзначаў, што яна здаўна прыслугоўвала наваградскаму княству. Дзяржава хутка расла і рабілася агульным домам некалькіх народаў. Першае найменне княства, літоўскае, было яму ўжо цеснае, і афіцыйна яно пачало называцца вялікім княствам літоўскім, рускім і жамойцкім. Геаграфічна назва расшыфроўваецца так: літоўская — гэта паўночна-заходні абшар Беларусі і паўднёвы ўсход сённяшняй літоўскай рэспублікі, Літвы. Руская — усходняя частка беларускіх і ўкраінскія землі. Замойцкая — Замойць — захад сучаснай Літвы. Замежны беларускі гісторык Лева Кіншэвіч, гаворачы пра дзяржаву нашых продкаў і яе нацыянальны характар, зазначаў, што вялікае княства вяло ў 14-16 стагоддзях удалую палітыку, накіраваную на задзіночэнне вакол беларускай Вільні усіх галоўных частак усходнееўрапейскага цыклу. У сваёй вядомай працы пра цывілізацыйныя асновы беларускага гістарычнага працэсу ён удакладняе гэтую думку наступным чынам. Мы ведаем, што арганічным удзельнікам у дзяржаўным жыцці Літвы Беларусі быў побач з беларускім і літоўскі народ. Да іх пазней далучылася асноўная частка ўкраінскага жыхарства Прыднепроўя. Часткова і часова ўваходзілі сюды і часткі заходнерасійскіх княстваў. Доўгі час віленскі князь быў найбольш магчымым кандыдатам на галаву вялікае ўсходнееўрапейскай імперыі, што лучыла ў сабе ўсю асноўную прастору ўсходняе Европы. Усіх, хто жыў у княстве, а скарочана проста ў Літве, незалежна ад нацыянальнасці, ў сярэднявеччы звычайна называлі па дзяржаве. Для Масковіі і ў 14-м, і ў 17-м стагоддзях жыхары Беларусі былі літоўцамі або ліцвінамі. Так звалі полацкіх або менскіх купцоў. Ліцвінамі для ўсходніх суседзяў былі Францішак Скарына і яго паслядоўнік Пятро Мсціславец. Войска, што не раз прыходзіла пад сцены Масквы і часта на 9/10 складалася з беларусаў, расійскія летапісы таксама называлі літоўскім. З тае самыя прычыны жыхары Маскоўскай Русі былі для нашых продкаў маскавітамі, а пазней – маскалямі. Прычым на працягу стагоддзяў не толькі суседнія народы мінавалі нас ліцвінамі, а Беларусь – Літвою. І дома, і трапляючы за мяжу, раджэнцы вялікага княства таксама з гонарам называлі сябе ліцвінамі. Радзіма Літва, як здароўе, так ты, дарагая, пачынае сваю паэму пан Тадэуш, беларус па бацьку Адам Міцкевіч. Паэт мае на ўвазе родную Наваградчыну. Чытаючы ў 40-е гады 19-го стагоддзя лекцыі ў Парыжскім універсітэце, ён, між іншым, казаў: «На беларускай мове, якую называюць русінскай або літоўска-русінскай, гавораць каля 10 мільёнаў чалавек. Гэта самая багатая і самая чыстая гаворка, яна ўзнікла даўно і цудоўна распрацаваная». Літвой зваў радзіму Кастусь Каліноўскі. За ліцвіна меў сябе першы прафесійны беларускі пісьменнік новага часу Вінцук Дунін Марцынкевіч. Праўда, ў 19-м стагоддзі Літвою называлі ўжо толькі заходнія беларускія губерні, а ўсходнія – Смаленская, Магілёўская, Віцебская, куды ўваходзіла Полаччына, зваліся Беларуссю. Разам з тым славяне ў самім вялікім княстве літоўскім часта мінавалі сябе русінамі або рускімі. Вось чаму рускім зваўся заснаваны палачанамі ў Рызі гандлёвы двор, а Скарына друкаваў біблію руску. Уносячы яснасць, гуманіст 16-го стагоддзя Сымон Будны пісаў пра славянскія народы так: «Рускія, маскавіты, сербы і іншыя славяне». Але былі выпадкі, калі не толькі чужаземцы, але і самі беларусы, як, напрыклад, асветнік Лаўрэн Зізаній, называлі нашу мову літоўскай або літоўска-рускай. Гэтая гісторыя з назвамі спрычынілася да вялікай блытаніны. Адны памыляюцца незнарок, другія з выгодаю. Літоўскія гісторыкі любяць абвяшчаць сваім усё, што мела дачыненне да вялікага княства, якое да 1569 году, калі Украіна адышла да Польшчы, было тэрытарыяльна найбуйнейшай еўрапейскай дзяржавай. У віленскіх музеях мы са здзіўленнем даведаемся, што знакамітыя слуцкія паясы – гэта вырабы нібыта літоўскіх рамеснікаў. Што ў Полацку, Віцебску ды Воршы існавалі літоўскія друкарні, літоўскія тэатры, што ваявода Канстанцін Астроскі і філосаф-атэіст Казімір Лышчынскі таксама літоўцы. Любяць памыляцца і расейскія аўтары. Назваў, маўляў, Францісак Скарына сваю біблію рускай, дык які ж ён беларус. Каб болей не блытацца, будзьма надалей памятаць, што Літва – гэта гістарычная назва беларускіх земляў. Сярэднявечная расейская дзяржава будзе называцца Масковіяй, а яе жыхарства – маскавітамі. Колькі словаў пра гэтак званы захоп Беларусі літоўскімі феадаламі. Летапісы неабвержна сведчаць, што амаль усе землі продкаў аб'ядналіся ў новай дзяржаве мірным шляхам, бо мелі ў гэтым вялікую зацікаўленасць. Нікому не хацелася трапляць ні пад татараў, ні пад крыжакоў. А вось некаторыя балцкія землі, нашы прапрапрадзеды, мусілі сапраўды далучаць сілаю зброі. Такім чынам заваёўнікамі былі якраз нібыта заваяваныя. Як дасціпна напісаў адзін расейскі вучоны, перамагла не Літва, а яе назва. Падобная, але больш трагічная гісторыя здарылася з балцкім племем прусаў. Крыжакі заваявалі і цалкам анямечылі яго. Створаная на тых землях нямецкая дзяржава стала называцца Прусіяй, а самі рыцары-тэўтонцы – прусамі.